Vítajte. Dnes sa pozrieme na príbeh jedného miesta v Lisabone, ktoré je, povedal by som, oveľa viac než len obchod s knihami. Presne tak. Hovorím o Livrária Buchholz. Pozrieme sa na to, prečo ho mnohí považujú za kultové a čo všetko vlastne zažilo. Vychádzame pritom z profilu projektu Lojaskom História, teda obchody s históriou. Áno, je to naozaj fascinujúci príbeh a ukazuje, ako sa, obyčajné knihkupectvo môže stať dôležitým kultúrnym symbolom. Čiže to nie je len o predaj kníh? Vôbec nie. Je tam literatúra, umenie, pohnutá história. Je to proste oveľa viac než len obchod. Fajn. Tak poďme na úplný začiatok. Ako to celé vzniklo? Naše zdroje hovoria, že v roku 1943. A za tým stal Nemec Karol Buchholz. Áno, Karol Buchholz. A on nebol len, vieš, knihupec. Bol aj galerista, obchodník s umením a toto jeho pozadie bolo absolútne kľúčové. Aha, čiže tá kombinácia literatúry a umenia tam bola od začiatku. Presne tak. On vlastne nekupoval len knihy, on kurátoroval zážitok, ak to tak môžem povedať. Tým spojením umenia a literatúry okamžite nastavil Buchholz inak. Nie ako obchod, ale skôr ako kultúrne centrum. A je tam ešte jedna zaujímavá postava. Pri založení čítal som o istom Henriku Lerfeldovi, automobilový pretekár z 30. rokov. To znie... Áno, áno, je to skvelý detail. Dosť nečakane. Knihkupectvo a pretekár. No, vidíš, ukazuje to, ako sa môžu spojiť úplne odlišné svety. Ten Lerfeld bol známy, mal Bugatti Grand Prix, vraj prvé v Lisabone, dodnes je v múzeu do Caramulo. Fakt? Áno, a možno práve ten jeho taký priekopnícky duch, tá odvaha riskovať, možno to rezonovalo s Buchholzovou víziou priniesť do Lisabonu niečo nové, inovatívne. Chápem. Takže júl 1943 otvárajú na Avenida da Liberdade 50. To je dosť prestížná adresa, nie? Určite áno. A vydržali tam vyše 20 rokov, čo tiež o niečom svedčí. Ale v 65. prišla zmena. Presťahovali sa na súčasnú adresu. Rua Duque de Palmela, číslo 4, do novostavby, ktorú postavila Santa Casa da Misericordia, taká významná charita. Áno, to bol zásadný krok, nový, väčší priestor, to im umožnilo ten koncept, ktorý Buchholz začal, ešte viac rozvinúť. Ale čo vlastne bolo na Buchholze také inovatívne už vtedy, v tých začiatkoch? No, zdroje zdôrazňujú napríklad predaj zahraničných kníh. A nie len francúzskych, čo bolo asi bežnejšie, ale širší medzinárodný záber. Presne, v povojnovom Portugalsku to nebolo štandardné. Priniesli kus sveta do Lisabonu a potom tie tematické výklady. Dnes samozrejmosť, ale vtedy? Vtedy to bol moderný prístup, premyslený. A samozrejme to umenie. Áno, to spojenie s umením bolo asi to najvýraznejšie však. Vzhľadom na jeho pozadie... Jednoznačne. Organizovať výstavy priamo v knihupectve, to bolo prelomové. Začínal tam Carlos Botegeo, známy portugalský maliar. Aha. Potom Julio Pomar, Heinz Semke, ďalší Nemec v Lisabone. Proste vytvorilo to unikátnu atmosféru. Priťahovalo to nielen čitateľov, ale aj umelcov, intelektuálov. Stalo sa miestom stretávania. A ten dnešný priestor na Rua Duque de Palmela. Zdroje ho opisujú veľmi živo. Veľký, tri poschodia, regály, stoly s novinkami, tisíce kníh. Áno. A stále aj platné a výstavy. Ten duch tam ostal, len získal väčší rozmer. Cítiť z toho, že to nie je len sterilný obchod, ale miesto s dušou. Kde sa dá objavovať. Multifunkčné útočisko. To je pekné dedičstvo Karla Buchholza. Ale ako to už býva, nebolo všetko len rúžové. Príbeh má aj dramatické zvraty, najmä vo vedení a vlastníctve. Buchholz napokon z Lisabonu odišiel. Áno, niekedy v 50. rokoch presunul sa do Bogoty v Kolumbii, založil tam ďalšie knihkupectvo. A to lisabonské prenechala Katarine Brown. O nej píšu ako o cele knihkupcov z nálpiní, ale aj temperamentnej postave. Musela byť výrazná, viedla to dlhé roky. Potom ju v 83. vystriedala Karin Sousa Ferreira, tá tam bola až do 2005. Medzi tým teda, krátko, bol vo vedení aj José Leal Loureiro, editor a knihkupec. A prišli aj smutné správy. Zakladateľ Karl Buchholz zomrel v 92. Áno, vedenie potom prevzal jeho syn Albert, ale ten žiaľ zomrel mladý, už v 98. To sú teda riadne otrasy. V roku 2000 sa menila aj vlastnícka štruktúra. Áno, spoločníkmi sa stali Buchholzova dcéra Godula, vtedajšia manažérka Karin Sousa Ferreira a ešte Juan Luis Quinina Pena. Snažili sa asi o kontinuitu, ale žiaľ prišli finančné problémy. Zdroje hovoria o stave pred bankrotom už okolo roku 2005. To muselo byť veľmi ťažké obdobie. Nepochybne. A vyvrcholilo to 3. apríla 2008, vtedy museli knihupectvo zatvoriť. Zatvoriť úplne? Úplne. Pre mnohých Lisabončanov to bol šok. Symbol mesta zrazu preč. A v januári 2009 prišla oficiálna platobná neschopnosť. Vyzeralo to na definitívny koniec. Páni, to je naozaj temná kapitola, ale očividne to koniec nebol. Ako sa podarilo tú záchranu? No, Buchholz mal obrovskú symbolickú hodnotu, takže nádej tam bola. Majetok išiel do aukcie a kúpila ho spoločnosť Coimbra Editora. To je známe vydavateľstvo s dlhou tradíciou. Presne. A nielen, že ho kúpili, ale spojili sily s ďalším veľkým hráčom, skupinou Grupo Editorial Leia. A spoločne ho v apríli 2010 znovu otvorili. To bola veľká vec, návrat Legrandy. Super. Ale zdá sa, že ani to nebol úplne hladký koniec príbehu. Veru nie. Iróniou osudu sa neskôr aj Coimbra Editora dostala do problémov a platobnej neschopnosti. Vtedy už plnú zodpovednosť za Buchholz prebrala skupina Leia. Čo je jeden z najväčších vydavateľských domov portugalsky hovoriacom svete, však? Áno. A zdá sa, že pod ich krídlami konečne našlo knihukupectvo stabilitu. Dokonca nedávno prešlo obnovou. V roku 2023 zaujalo ma, ako opisujú cieľ tej renovácie. Starostlivý návrat k pôvodnej DNA. Čo to presne znamená? No, podľa tých informácií to znamená hlavne dôraz na nezávislé kurátorstvo. Knihy, hudba, umenie. Vedome nadväzujú na tú pôvodnú víziu Karla Buchholza. Čiže nejde len o predaj bestsellerov? Presne, ide o starostlivý výber, ktorý odráža nejaký vkus, expertízu, návrat k podstate. Leia ho označuje za svoj vlajkový priestor. Znie to trochu marketingovo, ale asi je to aj logické. Určite je v tom aj stratégia. Mať takú ikonu spojenú so značkou je prestíž, ale myslím, že je to aj prejav rešpektu k histórii, záväzok udržať toho ducha nažive. Neprevzali len obchod, prevzali kultúrne dedičstvo. A ako teda Buchholz je dnes? No, presne v tom duchu obnovenej DNA, ako mnohostranné kultúrne centrum. Spája literatúru, hudbu, umenie, históriu. Sú tam podujatia, krsty kníh, čítania, diskusie. Je to živé miesto, adaptované na 21. storočie, ale s pamäťou. Vlastne sa vracia k tej pôvodnej inovatívnosti len v novom šate. Keď si to tak zhrnieme, založenie Nemcom a pretekárom, budovanie reputácie umenie, turbulencie, kríza, záchrana, obnova. Je to fakt pozoruhodný príbeh. Prečo by nás to malo zaujímať, aj keď možno nežijeme v Lisabone? Myslím, že je to príbeh o odolnosti, o hodnote kultúry. Ukazuje, ako si miesto s víziou môže udržať význam napriek dekádám zmien a krízam. Sila tej pôvodnej myšlienky Karla Buchholza sa ukázala ako neuveriteľne životaschopná. Súhlasím, je to aj taká fascinujúca mikrohistória. Odráža širšie zmeny. Vidíme tam vplyv jednotlivcov, Buchholza, manažérov, aj veľkých firiem. Zmes osudov, biznisu, kultúry. A čo si z toho môžeme odniesť? Možno zamyslenie nad úlohou kamenných kníhkupectiev dnes. Buchholz dokazuje, že môžu byť oveľa viac než len predajne. Môžu byť komunitné centrá. Presne. Miesta objavovania, inšpirácie, stretávania sa tvárou v tvár. To je v digitálnej ére čoraz vzlácnejšie. Ale zároveň to ukazuje, aké je to náročné. Udržať to pri živote chce nielen nadšenie, ale aj obchodný talent, stratégiu, schopnosť prispôsobiť sa. To balansovanie medzi kultúrou a ekonomikou je proste neustálá výzva. Áno, presne. A Buchholz je aj o adaptabilite. O schopnosti prežiť pády a znovu vstať. A pritom si udržať podstatu. To, že sa dnes vedome vracajú k tej DNA a kurátorstvu, to je jasný signál. Dobre, skúsme teda tie kľúčové body ešte raz. Livrária Buchholz, založené 1943. Karol Buchholz, Nemec, obchodník s umením a knihami. A finančná pomoc od pretekára Lerfelda. Od začiatku inovatívne zahraničné knihy a hlavne tie výstavy umenia. To vytvorilo tú jedinečnú identitu kultúrneho centra. Potom tá búrlivá história, odchod zakladateľa, zmeny vo vedení, finančné problémy, zatvorenie, platobná neschopnosť 2008-2009. Záchrana prišla vďaka Coimbra Editora a neskôr skupine Leia. A po renovácii v 2023 programový návrat ku koreňom, literatúra, umenie, hudba a hlavne to ľudské nezávislé kurátorstvo. A pre tých, ktorí by sa tam chceli ozrieť, adresa je Rua Duque de Palmela, 4 v Lisabone. Otvorené pondelok až piatok 10.19, sobota 10.14. Kontakty sa dajú nájsť. Možno na záver jedna myšlienka, ktorá mi napadla pri tom dôraze na nezávislé kurátorstvo. Akú hodnotu má dnes vlastne ľudský výber v dobe algoritmov? To je dobrá otázka v tomto kontexte. Keď nám platformy servírujú obsah na mieru podľa dát, čo unikátne ponúka fyzický priestor ako Buchholz, ponúka výber, za ktorým stojí človek, jeho expertíza, vkus, vízia. Áno. Ako tento premyslený, subjektívny, ale fundovaný výber obstojí voči tomu automatizovanému objavovaniu online. Nie je práve toto tá pridaná hodnota, ktorú algoritmus nenahradí, ten ľudský dotyk? Možno práve tá selekcia, ten kontext a príbeh, ktorý vie poskytnúť len miesto ako Buchholz, to ho robí stále relevantným. Ten pocit objavu niečoho, čo by ty algoritmus možno nikdy neponúkol. Presne. Otázka hodnoty ľudskej odbornosti a vízie v záplave digitálneho obsahu. A Buchholz je na túto otázku živou odpoveďou. Výborne. Myslím, že toto je skvelý bod na ukončenie nášho dnešného pohľadu na fascinujúci príbeh Livrária Buchholz. Ďakujeme za pozornosť.